Гаспадарня Анжеліка, гэта турбуе радыё Свабода, карэспандэнт Алес Дашчынскі. Што там зараз з вамі адбываецца? Ну, то я заблакаваная, такая, у гадзіцу. Сяджу з дзіцём, і самаход стаіць і пільнуе, там два чалавекі па цывільнаму. А як вы трапілі ў гэтую вёску? Якая гэта вёска? Гэта Лапінькі пад Гродным, ужо Гродным. Тут жывуць радзіца Ігара Ланцэрга, майго мужыка. Прывезла сюды дачку і мела замер ехаць на суд. Гэта машына за намі ехала, а пасля казалі мне перасесці і ехаць на допыт. Ну, я адказалася, сказала, што буду тут. Ну, яны стаяць прымаюць. Я і пока нідзе не рушаюся, бо яны хочуць, каб я ехала з імі на допыт. Сёння з рана, дзявятая прынеслі мне павестку, каб я ехала на допыт на 9 гадзін. У якасці сведка па нейкай справе. Зараз адбываецца суд над Андрэем Пачобутым, куды вы хацелі ехаць, і як вы вот ставіцеся да гэтага працэсу? Андрэя судзяць за тое, што ён дзейнічаў у саюзе палякаў на Беларусі, а таксама за тое, што ён у сваіх артыкулах у газеце «Вочы» рэальна прадстаўляў сітуацыю, якая цяпер існуе на Беларусі, гаварыў праўду, і за гэтую праўду яго судзяць. Ну, вы перажываеце, што вы не можаце туды патрапіць, да хаця б да будынку суду, то працэс закрыты? Канешне, я хацела там быць, каб выразіць сваю салідарнасць, падтрымаць яго жонку, Аксану, каторую таксама не пускаюць на суд.